ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय वृत्तारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण नवम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिससे कि इसका सूत्र रूप में कहा था सप्तम कंडिका में आत्मा इत्युपासित, उसके आगे व्याख्या करनी है। इसके नवम कंडिका उपोद्घात के रूप में है, व्याख्या आगे होगी। ये नवम कंडिका जो है उपोद्घात के रूप में है, तो यही है। तो भाष्य में कहा था सूत्रिता ब्रह्म विद्या आत्मा इत्युपासित, संक्षेप में बताई गई थी ब्रह्म विद्या आत्मा इत्युपासित। आप आत्मा की चिंतन करने से क्या फल मिलेगा, कुछ नहीं। आत्मा क्या, कौन है आत्मा, और क्या वो आत्मा के चिंतन करने से क्या फल मिलेगा, कुछ हुआ नहीं। संक्षेप में बताया आत्मा इत्युपासित, आत्मा क्या है, कौन है वो आत्मा, और उसको जानने से क्या फल मिलता है, पूरा बताया नहीं। सूत्रिता ब्रह्म विद्या आत्मा इत्युपासित। यदर्था उपनिषद कृष्णा भी, जिसके लिए सारी उपनिषद है, ये आत्मा के प्रतिपादन के लिए है। ये संक्षेप में पता है आत्मा इत्युपासित, इसी के लिए सारे उपनिषद है, केवल बृहदारण्यक नहीं, जितने उपनिषद है सब इसके लिए है। तस्य सूत्र से व्याचिक्यासु, ये सूत्र वाक्य था, संक्षेप में था। सूत्र माने संक्षेप, संक्षेप में कहा आत्मा इत्युपासित, उसका व्याख्या करने की इच्छुक जो श्रुति है, प्रयोजन अभिदित सया उपाधि रंगशति का, उसको प्रयोजन के कथन करने के लिए उपोद्घात करने की इच्छा करती है श्रुति। प्रयोजन कथन करने क्या मिलेगा आत्मा के चिंतन करने से, प्रयोजन सर्वात्मभाव आगे बताएंगे। एक कहा तदिति इत्यादि कहा था। बक्षमाण अनंतर वाक्य अवधेत्व वस्तु ब्राह्मण आहु, ब्राह्मण ये होगा तद आहु। तद माने क्या है, बक्षमाण जो अंतर वाक्य है, तद का पूर्व के साथ संबंध नहीं है। बक्षमाण वाक्य यद ब्रह्म विद्या आदि जो वाक्य आने वाले हैं उसके वाक्य के अवद्योतक है ये तत्शब्द, वही वस्तु जो होगा तत्शब्द का विषय है। ब्राह्मण आहु का कर्ता ब्राह्मणा लगा दिया, वहां आहु है, कर्ता कौन होता, ब्राह्मणा। ब्राह्मण माने ब्रह्म विविध सभा कहते भाषिकार, या ब्राह्मण शब्द का ब्रह्म को जानने की इच्छुक ब्राह्मण है। जाति से ब्राह्मण मात्र नहीं लेना, नहीं तो अव्याप्ति होगी, अतिव्याप्ति होगी, अव्याप्ति होगी, अन्यत्र नहीं जाएगा। देवताओं में भी ब्रह्म ज्ञान होता है, ऋषियों का हुआ है। कहते हैं उनका स्वरूप बताते हैं, जो ब्रह्म को जानने के इच्छुक का लक्षण क्या होता है उनके पास। तो कहा जन्म जरा मरण प्रबंध चक्र भ्रमण कृत आयास दुख उदक अपार बहोदी प्लवभूतम गुरु आसाद्य तत्तीरम उत्तित्र सभा। ये ब्रह्म विधि विषय का अर्थ है। जन्म जरा और मरण जैसे चक्र घूमता है, इसी प्रकार घूम रहे हैं। जन्म के बाद जरा, जरा के बाद मरण, मरण के बाद जन्म, ये चक्र घूम रहा है, अनादिकाल से चल रहा है चक्र। जैसे चक्र घूमता है इसी प्रकार घूमता हुए तीनों, जन्म जरा मरण, जो जन्म और जरा और मरण का जो चक्र है, चक्र के समान है, इसलिए चक्र कहा। जैसे चक्र घूमता रहता है उसी प्रकार घूम रहा है ये थी चक्र। प्रबंध जो प्रवाह है इनका, ये चक्र के समान है, चक्रवत है ये, चक्र के समान। भ्रमण जैसे चक्र का भ्रमण होता है, इस प्रकार इनमें भ्रमण कर रहा अनादिकाल से जीव। ये भ्रमण कृत, भ्रमण करने से जो आयास हुआ है, परिश्रम हुआ है, और दुख उदक अपार महोदधि, ये संसार कैसा है, संसार दुख रूपी जो जल है, जिसमें दुखोदक दुख रूपी जल से भरा हुआ अपार बहुत अधि है, पार करना कठिन है, ऐसा समुद्र है ये। ये जन्मो मरो, जन्मो वृद्ध हो जाओ मरो, जन्मो वृद्ध हो जाओ मरो, चक्र के समान घूम रहा है ये बार बार। ऐसा जो महोदधि, ये महोदधि समुद्र है, दुख रूपी अपार समुद्र जिसमें भरा हुआ है, दुख ही दुख मिलना है इसमें। यहां जो प्लवभूत, इसका जो नौका के रूप में होते हैं गुरु, गुरु उपदेश करेंगे, अरे बाबा तू ये जन्म जरा मरण वाला शरीर तू नहीं है, तू तो शक्तिवान आत्मा है, ऐसा उपदेश करेंगे। गुरुम आसाध्य, गुरु को प्राप्त करके जो संसार सागर से पार कराने के साधन है गुरु है, उनको प्राप्त कर। तत्तीरम उत्तर सभा, संसार सागर से पल्ला तीर किनारे माने ब्रह्म प्राप्ति के इच्छुक है वे लोग। और आगे विशेषण लगाते हैं कैसे, धर्माधर्म साधन तत्फल लक्षणात् साध्य साधना रूपात निर्विण। ये ब्रह्म विविध सभा है, ब्रह्म को जानने के इच्छुक लोग संसार से वैराग्य होता है उनका। कैसा, धर्माधर्म साधन, दो प्रकार के साधन, पाप पुण्य, नारकीय जीवन के लिए या स्वर्गीय जीवन के, पाप पुण्य साधन होते हैं। पाप करेंगे तो नारकीय जीवन, पुण्य करेंगे स्वर्ग के जीवन। धर्म और अधर्म साधन और उसके फल, स्वर्ग नरक, फल लक्षण। साध्य साधन उपाय, साध्य और साधन रूप में है, धर्म अधर्म साधन के रूप में है और स्वर्ग नरक आदि साध्य के रूप में है। यहां से निर्विण है, वैराग्य है, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, नरक नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए हैं। माने धर्माधर्मादि साधन नहीं करते, छोड़ दिया जिन्होंने, कि फल नहीं चाहिए, ऐसे लोग। तद विलक्षण नित्य निरंतर श्रेय प्रतिपित सभा, कहा इस संसार से जो धर्माधर्म साधन और उसके फल से विलक्षण फल चाहते हैं ये। तद विलक्षण नित्य निरतिशय श्रेय, नित्य निरतिशय जो श्रेय है आत्मस्वरूप की प्राप्ति, प्रतिपित सभा, प्राप्त करने की इच्छुक लोग हैं ऐसे लोग। आहू कहते हैं ब्राह्मणा, आहू कहते हैं, गुरु के पास जाकर पूछते हैं, किसी गुरु के पास जाकर पूछते हैं, किम आहू, ब्राह्मणों ने क्या कहा? तो कहते हैं यद ब्रह्म विद्या माने परमात्म विद्या, जिस ब्रह्म विद्या से सर्वम भविष्यंतो मनुष्य मन्यन्ते, किम तद ब्रह्म अभेद यस्मात्ता सर्वम अभवत, यही बात क्या आगे। जो मनुष्य लोग ये मानते हैं, ऐसी मान्यता है, जिस ब्रह्म ज्ञान से हम सब सर्वरूप हो जाएंगे, ऐसे मनुष्यों की मान्यता धारणा है, मान्यता है, तो ब्रह्म ने किसको जाना जिसके कारण वो सर्वरूप हो गया, यही है कहा। यद ब्रह्म विद्या, जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा, यद ब्रह्म, ब्रह्म विद्या के द्वारा जो ब्रह्म माने परमात्मा, तद माने ब्रह्म, यया वेद्यते, जिसके द्वारा जाना जाता है, ब्रह्म विद्या है ना, यया वेद्यते सा ब्रह्म विद्या, वो ब्रह्म जिससे जाना जाता है उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। ऐसा तया माने ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या सर्वम माने सर्वात्म भावम, सर्वम भविष्यंतो मनुष्य मन्यन्ते, सर्वम माने सर्वात्म भावम, सर्वरूप हो जाएंगे ऐसा माने, उसी का अर्थ कर निरवशेषम, अवशेष कुछ बचे नहीं, शेष न बचे, सब हो जाएंगे हम, ऐसे मनुष्य की जो धारणा है भविष्यंतो माने भविष्यामः, भविष्यंत सत्यंत है, भविष्यत शब्द बना के बहुवचन का रूप है भविष्यंत, उसका अर्थ करते हैं भविष्याव, हम ऐसा हो जाएंगे। इत्येवं मनुष्य यद मन्यन्ते, मनुष्य लोग ऐसा जो मानते हैं, तो किम तद ब्रह्म अभेद आगे पाके आएगा आगे, किंतु यह प्रश्न आया मनुष्य के ग्रहण क्यों किया, मनुष्य मन्यन्ते, तब कहते हैं मनुष्य ग्रहण विशेषतो अधिकार ज्ञापनार्थ, मनुष्य ग्रहण जो है ना विशेष रूप से अधिकार है उनका कर्म में और ज्ञान में, माने वेद में अधिकार मनुष्यों का है, तो विशेष अधिकार है करेंगे। यद्यपि यह ब्रह्म विद्या के द्वारा केवल मनुष्य ही सर्वरूप नहीं होना है, देवता भी हो जाते हैं, आगे वाक्य आएगा, ऐसा आएगा, प्रत्यबुद्धता आएगा, यो देवानाम प्रत्यबुद्धता सैव तद अभवत तथर्षिणाम तथा मनुष्याणाम इत्यादि वाक्य दशम कंडिका में आना है। देवताओं में भी जो ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म हो गया, ऋषियों में भी जिसने जाना वो हो गया, और मनुष्य में भी जिसने जाना वो हो गया, ऐसा अर्थ है। तो यह मनुष्य ही नहीं है, मनुष्य अभ्यंत ऐसा नहीं आता है, मनुष्य ग्रहणम विशेषतो अधिकार ज्ञापन, विशेष रूप से अधिकार इन्हीं का है, इसके लिए है। मनुष्य एव ही विशेषतो अभ्युदय निश्रेय साधने अधिकृता इति अभिप्राय, माने मनुष्य ही दो प्रकार के साधन होते हैं, अभ्युदय साधन और निश्रेय साधन, माने ज्ञान रूपी साधन और कर्म रूपी साधन। अभ्युदय का कारण है कर्म, स्वर्ग छोटे व्यक्ति बड़े हो जाएगा, स्वर्ग आदि प्राप्त होगी, अभ्युदय के अभ्युदय साधन है वो, और एक निश्चय के साधन है मोक्ष के साधन। ये साधन में अधिकारी मनुष्य ही होते हैं विशेषकर, इसके लिए कहा। इति अभिप्रायः, यहां तक हम पहुंच गए थे कल, यह अभिप्राय के ऊपर में 6 नंबर की टिप्पणी है। निश्रेयस, हाँ तो अभिप्राय के ऊपर छह नंबर की टिप्पणी है, ये छह नंबर की टिप्पणी पढ़ना है। अभिप्राय अत्र मनुष्य ग्रहण से कृत्यांतरम आहु वार्तिके है। यहां तो मनुष्य ग्रहण के लिए भाष्यकार ने कह दिया विशेषतो अधिकार ज्ञापनार्थम, किंतु वार्तिकार अन्य कार्य के लिए मानते हैं मनुष्य ग्रहणम, मनुष्य ग्रहण से कृत्यांतरम आहु, अन्य कृत्य भी है, अन्य कृत्य है, कृत्य माने कार्य, वार्तिकाचार्य कहते अन्य कार्य है, यहां तात्पर्य अन्यत्र है मनुष्य ग्रहण का, वार्तिकार ऐसा बोलते हैं तथा ही वही दिखाते हैं। दृष्टार्थतो वा विद्याया मनुष्य ग्रहणम कृतम तावन्मात्रोधिकार्यत्र नाग्निहोत्राधिकारवत् प्रत्यबुध्यत योयस्तत् इति चूर्धम प्रपक्षति नातकर्वाधिकार्यत्र दृष्टार्थत्वात् अपेक्षते। दो वार्तिक में वार्तिकार कहते हैं दृष्टार्थतो वा विद्याया, या बा माने अथवा भाष्यकार ने मनुष्य ग्रहणम विशेष तो अधिकार के अपरार्थ बोला है, उसके लिए हो सकता है अथवा यह भी हो सकता है। क्यों? दृष्टा विद्या का फल जो है ना, दृष्टार्थ है शोक का नाश, शोक मोह का नाश दृष्ट फल है, और कर्म का फल होता है अदृष्ट फल होता है। कर्म अभी करेंगे कालांतर में फल मिला, अदृष्ट फल है वो, और ज्ञान का फल जो होता है दृष्ट फल होता है, शोक मोह नाश ये कहते हैं। दृष्टार्थ तो वा अथवा माने भाष्यकार ने जो कहा था मनुष्य ग्रहण विशेष तो अधिकार ज्ञापनार्थ बोला था, इसलिए एक पक्ष वो है, दूसरा पक्ष यह भी हो सकता है वार्तिकारी बोलते हैं दृष्टार्थ तो वा विद्याया, विद्याया फलम दृष्टार्थ तो वा, दृष्टार्थ है विद्या का फल दृष्ट है, शोक मोह का नाश होता है, इसलिए मनुष्य ग्रहण कृतम, इसलिए मनुष्य ग्रहण कर दिया यहां, क्यों यहां देखा जाता है शोक मोह नाश हो जाता है मनुष्य में, फल देखा जाता है अदृष्ट फल है, दृष्ट फल है। तावन मात्र अधिकारी अत्र, जितने शोक मोह का नाश चाहने वाला ये अधिकारी है, विद्या में अधिकारी कौन है जो संसार से पार होना चाहता है, शोक मोह समाप्त हो जाए ये अधिकारी है। नाग्निहोत्र अधिकारीवत, अग्निहोत्र के अधिकारी यहां नहीं समझ रहा, अग्निहोत्र के अधिकार मैं ब्राह्मण हूं विवाहित हूं इत्यादि बहुत सारे विशेषण लगने बाद अधिकारी हो सकता है, यहां ऐसा ग्रहण नहीं है। यहां जो शोक मोह निवृत्त करना चाहता है, चाहे देवता हो ऋषि हो मनुष्य कोई भी हो कोई भी प्राणी हो, शोक मोह की निवृत्ति चाहता हो तो विद्या अर्जन करना है, ये दृष्टार्थ फल ही है। मान अग्निहोत्र आदि के समान विशेष अधिकारी नहीं कहा जाता है, सामान्य अधिकारी है यहां ज्ञान के लिए, कोई भी हो सकता है जो शोक मोह की निवृत्ति चाहे, कोई भी ज्ञान प्राप्त करे, तो दृष्टार्थ फल वाला है, विद्या का फल दृष्टार्थ है। अग्निहोत्र आदि के लिए विशेष अधिकारी की अपेक्षा होती है, सभी अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं कर सकते, माने जाति होना चाहिए, आयु होना चाहिए, कई तरह की बातें होनी चाहिए, विशिष्ट अधिकारी होते हैं वहां, यहां के अधिकारी सामान्य है, ज्ञान के अधिकारी सामान्य है, ये कहना है। अग्निहोत्र अधिकारीवत, अग्निहोत्र के अधिकारी के समान यहां नहीं समझना, विशेष अधिकारी नहीं है यहां ज्ञान में, सामान्य अधिकारी कोई भी यदि शोक मोह निवृत्त करना चाहता हो तो ज्ञान अर्जन करे, इसके लिए है यह। अच्छा, क्योंकि प्रत्यबुद्धत यो यह स्तद इति चोर्धम प्रवक्षति इति च ऊर्धम प्रवक्षति, ऐसा स्तुति दसवें कंडिका में कहेगी, यो यो देवानाम प्रत्यबुद्धत सैव तद अभवत तथा श्रीणाम तथा मनुष्याम, ऐसा आना है दसवें कंडिका में। अब हम नवम कंडिका में हैं, दसवें कंडिका में ऐसा आना है, यही कहते हैं प्रत्य यो यो देवानाम प्रत्यबुद्धता, जिन जो जो देवताओं में जो जो जग गया माने ज्ञान प्राप्त कर गया, सैव तद अभवत वो ब्रह्म ही हो गया, जिसने देवताओं ने जिससे देवताओं ने ब्रह्म को जाना ब्रह्म ही हो गया ऐसा, तथा ऋषिणाम तथा मनुष्याणाम आता है, उसी प्रकार ऋषियों में भी जिसने जाना वो ब्रह्म हो गया, मनुष्यों में भी जिसने जाना ब्रह्म हो गया, यह सामान्य अधिकारी है, केवल मनुष्य का ही अधिकार नहीं है, अग्निहोत्र आदि में मनुष्य का ही अधिकार है, वो विशेष मनुष्य का अधिकार है, यही वार्तिकार कहते हैं। प्रत्यबुद्धत यो यह तद इति च ऊर्ध्वम प्रवक्षति, ऐसा श्रुति आगे कहेगी, दसवें कंडिका में कहेगी श्रुति, नात कर्माधिकारी अत्र दृष्टार्थत्व अपेक्षते, दृष्टार्थत्वात् कर्माधिकारी अत्र न अपेक्षते, यहां दृष्ट फल है इसलिए कर्माधिकारी का अपेक्षा नहीं है, यहां सामान्य अधिकारी है, कर्माधिकारी विशेष होते हैं, यहां कर्माधिकारी का अपेक्षा नहीं, ये बताए वार्तिकार ने। टीका में कहते हैं, इसकी टीका है, विद्याया शोकादि नाशाख्य दृष्ट फलत्वात्, यही है विद्या का फल जो है ना शोक मोहादि का नाश करना, क्योंकि यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मा ही भावभूत बीजानता तत्र को मोह शोक एकत्व, ये विद्या का फल है, ये शोक मोह नहीं हो सकता, एकत्व में चला गया जो शोक मोह द्वैत में होता है, अद्वैत में पहुंच गया तो शोक मोह नहीं होता, यही है विद्याया शोकादिनाशाख्य दृष्ट फलत्वात् शोकादिनाश रूप दृष्ट फल है विद्या का, इसलिए तत्कामी सर्वोपि, जो विद्या कामी हो ज्ञान चाहने वाला हो सर्वोपि सभी देवता हो मनुष्य कोई भी यहां विशेष अधिकारी का नहीं है, शोकादि की निवृत्ति जो चाहता है वो विद्या के अधिकारी है सर्वोपि, साधारण अधिकारी यहां साधारण अधिकारी है ज्ञान में, विशेष अधिकारी ने अग्निहोत्र आदि के लिए जो विशेष अधिकारी होते ऐसा नहीं, साधारण अधिकारी लक्षणाक्रांत इस लक्षण से आक्रांतित विद्यायम अधिकारी ही, विद्या में अधिकारी ऐसे होते हैं साधारण होते हैं, जो शोकमोह की निवृत्ति चाहे वो ज्ञान के अधिकारी है, न तो अग्निहोत्रादि अधिकारी नियमबद्ध, जैसे अग्निहोत्रादि के लिए अधिकारी का नियम बनाया जाता है, सभी अग्निहोत्र नहीं कर सकते, मनुष्य ही करेगा, सभी मनुष्य भी नहीं कर सकते, विवाहित करेगा इत्यादि बहुत सारे नियम होते हैं, इस प्रकार के नियम यहां नहीं है ऐसा अत्र, न तो अग्निहोत्रादि अधिकारी नियम अत्र तन नियम अस्ति, अत्र माने विद्यायाम इस विद्या में ज्ञान में उसको नियम यह नहीं है, जो शोक मोह का निवृत्ति चाहे वो विद्या के अधिकारी है, यदि वक्तुम मनुष्य उक्ति, इसके लिए मनुष्य कहा भाष्यकार का मनुष्य कहने का ही मतव्य कहा, कर्माधिकारीवत ज्ञाने न अपेक्षित हो विशिष्ट अधिकारी तत्र मानम, कर्माधिकारी में जैसे विशिष्ट अधिकारी की अपेक्षा होती है उस प्रकार ज्ञान में विशिष्ट अधिकारी के अधिकारी नहीं, इसमें प्रमाण देते हैं, क्या प्रमाण, दसवें कंडी का यो देवानाम प्रत्यबुद्धता साईव तदभवत इत्यादि, यही है प्रत्यबुद्धत का प्रत्यबुद्धत यो यस्तद इति चोरदम प्रवक्षति, आगे ये कहेगी श्रुति, प्रवक्षति श्रुति, श्रुति कहेगी दसवें कंडी का में यो देवानाम प्रत्यबुद्धता सैव तद अभवत तथर्षिणाम तथा मनुष्याणाम, ऐसा बोलेगी, ये प्रमाण है दसम कंडी का प्रमाण है, ज्ञान में सभी अधिकारी होते हैं, माने शोक मोह की निवृत्ति चाहने वाले जितने हैं सब अधिकारी होते हैं ज्ञान के लिए, प्रवक्षति विद्या अधिकारी अनियम विशेष, विद्या के अधिकारी में नियम नहीं है, अनियम है, जो भी शोक मोह की निवृत्ति चाहे वो विद्या के अधिकारी हो जाता है, माने अग्निहोत्रादि में जैसे अधिकारी होते हैं ऐसे अधिकारी आने वह विशेष अधिकारी होते हैं या सामान्य अधिकारी है, ठीक है, मनुष्य ग्रहणम विशेषतो अधिकार ज्ञापनार्थम इत्यादि भाष्यम तरी कथम, जब सामान्य अधिकारी है कोई भी विद्या के अधिकारी होता है तो भाष्यकार ने कैसे बोल दिया मनुष्य ग्रहणम विशेषतो अधिकार ज्ञापनार्थम, ये कैसे बोला है? प्रश्न उठा, यही है मनुष्य ग्रहणम विशेषतो अधिकार ज्ञापनार्थम इत्यादि भाष्यम तरी, तब सभी यदि अधिकारी है तो भाष्य की पंक्ति कैसे लगेगी, फिर कहने पर संज्ञा करके उत्तर देते हैं वाक्य शेष विरोधात् नादेयम, ये कहते हैं भारतीकार कहते हैं वाक्य से इसका विरोध है, यो देवानाम प्रतिबुद्धता सैव तदभवत, सामान्य अधिकारी की चर्चा है वहां और यहां विशेष अधिकारी लेने में ये पंक्ति के ग्रहण नहीं करना चाहिए, भारतीकार ऐसा बोलते हैं, ये मनुष्य ग्रहण विशेष तो अधिकार ज्ञापनार्थम जो बोला ये पंक्ति नहीं होनी चाहिए, भारतीकार का कहना, क्यों सामान्य अधिकारी होता है ज्ञान का, ये भारतीकार का कहना है, नातः इत्यादि कहा, नात कर्माधिकारी अत्र दृष्टार्थत्व अपेक्षते, अतः इस कारण से ज्ञान में सभी अधिकारी हैं, इसलिए कर्माधिकारी अत्र माने विद्यायाम विद्या में दृष्टार्थत्व न अपेक्षते, कर्माधिकारी की अपेक्षा है नहीं है, ये बोल दिया। अच्छा आगे भाष्य में कहते यथा कर्म विषय फल प्राप्त ध्रुवाम कर्मभ्यो मन्यन्ते तथा ब्रह्म विद्याया सर्वात्मभाव फल प्राप्ति ध्रुवाम मन्यन्ते, माने जो विविधिष लोग गुरु के पास में जाकर के पूछ रहे हैं जिस प्रकार कर्म विषय फल प्राप्त ध्रुवाम कर्मभ्यो मन्यन्ते, जैसे कर्मकांड के विषय में देखते हैं तो कर्म का फल निश्चय प्राप्त होता है ऐसा मानते हैं मनुष्य लोग, मनुष्य मन्यन्ते जैसा मानते हैं मनुष्य, कर्म का फल निश्चित मिलता है करके यज्ञ आदि करते हैं, निश्चित फल मिलेगा करके आशा है तभी तो यज्ञ आदि करते हैं, ठीक इसी प्रकार तथा ब्रह्म विद्या या ब्रह्म विद्या का भी सर्वात्मभाव फल प्राप्त, उसका फल क्या है, सर्वात्मभाव की प्राप्ति परिचिन्नत्व की निवृत्ति, सर्वात्मभाव की प्राप्ति जो है वह ध्रुवाम मन्यते निश्चित है ऐसा मानते हैं मनुष्य, मनुष्य के द्वारा संभावित अर्थ है यह, क्यों यही है यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो इति मनुष्य मन्यन्ते, ब्रह्म विद्या के द्वारा हम सर्वरूप हो जाएंगे ऐसे मनुष्य की मान्यता है। तद ब्रह्म किम अभेद यस्मात् सर्वभवत् इत्यादि है, एक आना है। टिप्पणियां हैं 7, 8, 9। 7 में कहा कर्म कांडे यथा, यथा कर्म विषय माने कर्म कांडे। 8 में कहते हैं अव्यभिचरित हूं ध्रुवाम माने अव्यभिचरित फल मानते हैं कर्म कांड में। अश्वमेधादि यज्ञ कर पर स्वर्ग मिलेगा उसको निश्चय है, इसलिए तो करते हैं यज्ञ, नहीं तो क्यों करते, निश्चित फल मानते हैं ये मनुष्य लोग। ठीक इसी प्रकार 9 में कहा इस प्रकार कि सर्वात्म ब्रह्म विद्या या सर्वात्म फल प्राप्त ध्रुवाम मन्यते, ध्रुवाम माने एवं, ध्रुवाम एवं अवश्य मानते हैं, ध्रुवाम एवं मन्यन्ते एवं देते हैं। उभयत्र साधनत्व शक्तिर अभिषेक, दोनों में कर्मकांड में और ज्ञान कांड में साधन शक्ति दोनों में बराबर है। जैसे कर्म साधन है स्वर्ग आदि का, इसी प्रकार ज्ञान साधन है ब्रह्म इसका मोक्ष का, साधन शक्ति समान है दोनों में ज्ञान में और कर्म में, यह अर्थ है। आगे भाष्य में कहते हैं वेद प्रामाण्य से उभयत्र अविशेषार्थ, मनुष्य भी मान्यता है वेद का जो प्रामाण्य है ना दोनों में बराबर है, कर्म में और ज्ञान में, उभयत्र कर्मकांड ज्ञानकांड में दोनों में प्रमाण है वेद यही। तो जैसे कर्मकांड से स्वर्ग आदि फल निश्चित मिलता है इसे मान्यता है मनुष्यों की, उसी प्रकार ज्ञान से मोक्ष मिलता है सर्वात्मा प्राप्ति ये निश्चय करते हैं मनुष्य लोग। वो ब्रह्म ने क्या जाना, ब्रह्म के ज्ञान से ये होता है वो समझ रहे हैं, तो ब्रह्म ने किसको जाना। आगे प्रश्न आ रहा है तद ब्रह्म किम अवेद अस्मात् सर्वभूत, ये वाक्य आना है आगे। तो वेद प्रामाण्य से 10 किट का हेतुअंतर अन्य हेतु देते हैं, क्या हेतु है, वेद प्रामाण्य से उभयत्र तुल्यत्व, वेद प्रामाण्य कर्मकांड ज्ञान कांड में समान है, जैसे कर्म का फल निश्चित मानते हैं तो ज्ञान का फल भी निश्चित, वेद ही बोलता है दोनों को, यही कहना है। टीका से देखें आगे, टीका में कहा तदाहु इत्यादि ग्रंथे न इत्यादि गते न ग्रंथे न संबंधम बलतुम वृत्तम कीर्तय, कहा तदाहु आदि जो ये इसका गत ग्रंथ है चला गया जो ग्रंथ उसके साथ संबंध कहने के लिए वृत्तम कीर्तय, पहले की बातों को बोलते हैं। सूत्रिता ब्रह्म विद्या आत्मा इति उपवासित, यही कहा संक्षेप में बताई थी ब्रह्म विद्या आत्मा इति उपवासित, ब्रह्म विद्या है यह। कहते हैं तस्याम प्रमाण महा, ब्रह्म विद्या में प्रमाण है, क्या है यदार्थ उपनिषद कृष्णादि, जिसके लिए सारे उपनिषद हैं, जिसके अंग बन जाते सारे उपनिषद उसी को कथन करते हैं, जो भी उपनिषद है ब्रह्म विद्या के कथन करने वाले हैं, यही है यदार्थ जिसके लिए कृष्णापि उपनिषद सारे उपनिषद जिसके लिए है, एक प्रमाण दिया। आगे तरहि सूत्र व्याख्या नहीं बस सर्वोपनिषद अर्थ सिद्धे तदाहु इत्यादि वृथा इति आशंका, पूर्वादि बोलता है महाराज कि तब तो यही है ना सारे उपनिषद इसी के लिए हैं, तो सूत्र की व्याख्यान हो गया सप्तम कंडिका में आत्मा इति उपासित का व्याख्या हो गई है, तरी सूत्र व्याख्यान है ना, सूत्र की व्याख्या करने से ही आत्मा इति उपासित की व्याख्या करने से ही सर्वोपनिषद अर्थ सिद्ध है, सभी उपनिषदों का अर्थ सिद्ध हो गया, सिद्ध होने से तदाहु इत्यादि प्रथा, फिर तदाहु यद ब्रह्म विद्या आदि जो आगे के जो उपनिषद भाग है व्यर्थ है, ये उसी सूत्र की व्याख्या से पूरे हो गए उपनिषद, व्यर्थ है ये शंका आ गई। उसके उत्तर में कहते हैं आगे पहली टिप्पणी है 4 की, 4 की टिप्पणी में कहा तरी सर्वस्य उपनिषद सूत्रित विद्या शेषत्व अभिगम है, सूत्रित जो ब्रह्म विद्या है सारे उपनिषद का उसी का अंग मानने पर, फिर तो उसकी व्याख्या से सबकी व्याख्या हो गई, आगे फिर आगे बढ़ने की जरूरत है, व्यर्थ है आगे, ये पूर्वादि की शंका आ गई। तो उसका तो उत्तर में कहते हैं तस्य एतस्य सूत्र से व्याख्या क्या शुरू, उस सूत्र जो वाक्य था आत्मा इति उपासित उसे व्याख्या करने की इच्छुक जो श्रुति है वह प्रयोजन अभी सजाया, और प्रयोजन नहीं बताया है वह, फल नहीं बताया आत्मा इति उपासित क्या मिलेगा, फल नहीं बताया, प्रयोजन अभिदित सया प्रयोजन को कथन करने की इच्छा से, प्रयोजन फल इच्छा से उपजिघांसती ही मैंने उपोद्घात करना चाहती है श्रुति, ये जो नवम कंडिका उपोद्घात के रूप में है, उत्तर होगा आगे दशम कंडिका में, यही है। टीका में कहते हैं विद्या सूत्रम व्याख्यातुम इच्छन्ति श्रुति ही, जो विद्या सूत्र है आत्मा इत्येव उपासित, इसको व्याख्या करने की इच्छा करती हुई श्रुति, इच्छन्ति सत्यंत है प्रथमा एक वचन है, ऐसा इच्छा करती हुई श्रुति सूत्रित विद्या विवक्षित प्रयोजन अभिधानाय उपोद्घातम चिकित्सति, जो सूत्रित है संक्षेप में कहा जो विद्या है उसके जो विवक्षित माने अभिवत टिप्पणी दिया है विवक्षित का अर्थ अभिमत, तो सूत्रित जो संक्षेप में कही गई विद्या जो अभिमत है उसके प्रयोजन अभिदित है उसको प्रयोजन कथन करना है माने फल बतलाना है कथन करने के लिए उपोद्घातम चिकित्सति उपोद्घातकम करतुम इच्छति, उपोद्घात करना चाहती है श्रुति, माने उपोद्घात क्या है आगे बताएंगे ठीक है बता दें। प्रतिपाद्यम अर्थम बुद्धौ संग्रह्य तादर्थेन अर्थांतर उपवर्णस्य तथा त्वात्, यही उपोद्घात का अर्थ ही होता है, प्रतिपाद्य जो विषय होगा बुद्धि में संग्रह रख करके उसको अभी कहना नहीं, प्रतिपाद्य जो विषय है उसको बुद्धि में संग्रहित करके तादर्थेन उसी के लिए जो उपाद्य अर्थ होगा प्रतिपाद्य विषय होगा उसके लिए अर्थांतर उपवर्णस्य अन्य विषयों के माध्यम से जाना, सीधा सीधा न जाकर के अन्य के माध्यम से जाना, इसको कहते हैं उपोद्घात तथात्वाद बोल दिया, तथात्वाद माने उपोद्घातत्वाद, यही उपोद्घात होता है जो प्रतिपाद्य विषय उसको मन में रख करके बुद्धि में रखकर विषयांतर से चलना वहां पहुंचने के लिए, इसको कहते हैं उपोद्घात, यही क्योंकि स्मृति में कहा है चिंताम प्रकृति सिद्ध्यर्थाम उपोद्घातम प्रचक्षते इति न्यायात स्मृतौ, स्मृति में ऐसा कहा है माने प्रकृति सिद्ध्यर्थाम चिंताम, जो प्रकृति चिंता है जो विषय चलाना है आगे प्रकृति सिद्ध्यर्थाम, जो प्रकृति प्रकृति को सिद्ध करने के लिए चिंताम जो चिंता हो रही है उसको सिद्ध करके चिंता उपोद्घातम प्रचक्षते, उसी को उपोद्घात कहते हैं ऐसा, इति न्यायात माने स्मृते कहा है टिप्पणी में, स्मृति है इसी माने चिंताम प्रकृति सिद्ध्यर्थाम उपोद्घातम प्रचक्षते ऐसा कहा जाता है। यद ब्रह्म विद्याया इत्यादि वाक्य प्रकाश्यम चोद्यम तत्शब्दे न उच्यते प्रकृति संबंध असंभवात इत्याह, कहते हैं जो तदाहु में आया हुआ तत्पद पूर्व के साथ कोई संबंध नहीं रख पाता, ये कहते हैं यद ब्रह्म विद्याया इत्यादि वाक्य, आगे यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो मनुष्य मन इत्यादि वाक्य है उसका, उस इत्यादि वाक्य के द्वारा प्रकाश्य जो चोद्य होगा प्रश्न होगा यहां जो ब्रह्म विद्या से सर्वरूप हो जाएंगे मनुष्य की मान्यता है वो ब्रह्म ने क्या जाना, ऐसा जिसके कारण सर्वात्मभाव हो गया क्या जाना उसने इत्यादि, ये चौद्य प्रश्न आना है यद ब्रह्म विद्या इत्यादि वाक्य के द्वारा प्रकाश है जो चौद्य है प्रश्न है शिष्यों का प्रश्न है गुरु के पास प्रश्न है माने ब्रह्म जिज्ञासुओं का विशेष गुरु के पास में जाकर प्रश्न हो रहा है, तत्शब्द है ना उच्चते इस कंडिका में आए तत्शब्द के द्वारा वही कहा जाता है, आगे का विषय कोई तत्शब्द से कहा जाता है क्यों प्रकृत संबंध असमान, प्रकृति जो प्रकरण चल रहा है उसके साथ संबंध है असंभव है असंभवात बोल दिया। आठ की टिप्पणी में कहा पूर्व उपक्रांत सह संबंध माने पूर्व में जो बीते हुए ग्रंथ है ना उसके साथ संबंध है इसका असंभव है तत्शब्द का, इसलिए आगे जो आ रहा है यद ब्रह्म विद्या आदि जो आ रहा है उसके साथ एक संबंध करें तदाहु कहा उसको कहते हैं, कौन कहते हैं यद ब्रह्म विद्या आदि कहते हैं ये कहने के लिए है। ब्राह्मण मात्र से चौद्य कर्तृत्व व्यावृते थे भाष्यकार ने लिख दिया तदिति भक्षमाण अंतर्वाक्यम अवदत्यम वस्तु ब्राह्मण आहु है ना, तो ब्राह्मणों ने कहा माने क्या है ब्राह्मण मात्र विषय नहीं है यहां, तो ब्राह्मण मात्र से चौद्य ब्राह्मण का ही प्रश्न है ऐसा यहां निराकरण करते खंडन करते व्यावृत्ति करते हैं भाष्यकार स्वयं ब्रह्म विविधि सभा कहते हैं ब्राह्मण का अर्थ, ब्रह्म विविधि सभा पहले ब्राह्मण लिख दिया उसके बाद उसका अर्थ करते हैं ब्रह्म विविधि सभा ब्रह्म को जानने की इच्छुक लोग। अच्छा नौ की टिप्पणी थी ब्राह्मण मात्रश्य विविधिशा प्रतिद्वंदिनी नौ नहीं दो नंबर एक दो एक में पहले अवधित्वम वस्तु, वस्तु का अर्थ कौन अवधित्वम वस्तु माने क्या है ब्रह्मधि सर्वात्मत्व हेतु इत्यत्र मुमुक्षुः विविधिशो गुरु सन्निधौ यद्यमाहु तद अनंतर वाक्य वाक्य प्रकाशम अत्र यत् शब्दम इत्यर्थ, यत् शब्द से क्या लेना है तदाहु यत् यत् माने क्या है कहते हैं ब्रह्मधि सर्वात्मत्व हेतु, ब्रह्मज्ञान सर्वरूप का हेतु है, सर्वात्मभाव के कारण है ब्रह्मज्ञान इसमें। इत्यत्र मुमुक्षु वो विविदिषवा, जो मुमुक्षु लोग हैं विविदिषु लोग हैं, गुरु सन्निधौ या चौद्यम, वो विविदिषों का जो गुरु के सन्निधि में जो चौद्य प्रश्न है, जन मनुष्य मनंत इत्यादि है, मनुष्य लोग जो मानते हैं कि ब्रह्म विद्या के द्वारा हम सर्वरूप हो जाएंगे, मनुष्य के द्वारा संभावित जो अर्थ है संभावना में, इतना बड़ा फल भोग से कैसे मिलेगा उनको, यही है चौद्य, यही है ये चौद्य बाहु। तदनंतर वाक्य प्रकाशम, उसके अनंतर वाक्य प्रकाश अत्र यद शब्द, तो हम यद शब्द से कहने वाला वही है प्रश्न को लेकर ज्ञात कहा जो ऐसा। अच्छा, दो नंबर में ब्राह्मणा कहा मतलब ब्रह्म जिज्ञास, ब्राह्मण मैंने ब्रह्म के जिज्ञासु को ब्राह्मण बोल दिया भावी वृत्ति से, ब्रह्म के जिज्ञासु है इसलिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग कर दिया भाष्यकार ने, या मनुष्य के स्थान में बोल दिया ब्राह्मणा, कंडिका में मनुष्य है उसका अर्थ कर ब्राह्मण, ब्राह्मण मैंने भावी वृत्ति से प्रयोग कर दिया, ब्रह्म विविधि शब्द ब्रह्म को जानने की इच्छुक लोग तो ब्राह्मण बोला भावी वृत्ति से है। उत्प्रेक्षया ब्रह्म वेदन इच्छावत्वम व्यावर्तयितुम तदेव विशेषणम विभजते, कल्पना मात्र से ब्रह्म वेदन की जो इच्छा होगी, ब्रह्म को जानने की इच्छा, उत्प्रेक्षा माने कल्पना, बिना प्रमाण कल्पना मात्र से ब्रह्म जानने की इच्छा, उसके व्यावृत्ति करने के लिए, बिना प्रमाण का नहीं, इसके माने बिना प्रमाण के ब्रह्म वेदन जो ब्रह्म ज्ञान की इच्छा है उसके व्यावृत्ति करने के लिए तदेव विशेषणम विभजते, वो जो विशेषण लगाया ब्रह्म विविधि सवा, ब्रह्म को जानने की इच्छुक बोला हुआ है ऐसा, इसी का माने आगे व्याख्या करते हैं, कहते विभजते हमने विवृणोति कहा, व्याख्या करते हैं बोलते हैं, सात आठ की टिप्पणी है, सात में कहते हैं निर्मूल कल्पना या, माने ऐसा निर्मूल कल्पना नहीं है यहां, निर्मूल कल्पना मूल नहीं है, जिस कल्पना में मूल नहीं उसको निर्मूल कल्पना कहते हैं, उसके द्वारा नहीं, उत्प्रेक्षा का अर्थ निर्मूल कल्पना उसके द्वारा। आठ में कहा विवृणोति, विभजते माने विवृणोति स्थिति है, केवल निर्मूल कल्पना में ब्रह्मदेव इच्छा तुम व्यावर्त तदेव विशेषण विभजते, कैसे लोग आए वो ब्राह्मण माने ब्रह्म विदेश लोग कैसे हैं, कल्पना में कैसे हैं, वे संसार सागर से पार होने की इच्छुक है, धर्माधर्म के साधन से होने वाला साध्य और साधन से भी विरक्त है, ऐसे लोग गुरु के पास जाकर के प्रश्न कर रहे हैं कि जो मनुष्यों की जो मान्यता है, क्या मान्यता क्या है, ब्रह्म विद्या के द्वारा हम सब कुछ हो जाएंगे सर्वरूप हो जाएंगे ये मान्यता है, तो ब्रह्म ने क्या जाना जिस कारण सर्वरूप हो गया, ये प्रश्न कर रहा है आगे, तो उनका विशेषण है ब्रह्म विविधि सब विशेषण है, जन्म जरा मरण प्रबंध चक्र भ्रमण कृत आयास दुख उदक अपार बहोदय प्रभुभूतम गुरुम आसाध्य इत्यादि उनका विशेषण है। तो टीका में लिखते हैं जन्म च जरा च मरण च, जन्म जरा मरणानी, ये द्वंद्व समास करना तीन में, जन्म जरा मरण तेषाम जन्म जरा मरणानाम ये जाएगा, जन्म जरा मरणानाम प्रबंधे जो प्रबंध है उसमें, प्रवाहे प्रबंध माने प्रवाह, जैसे नदी का धारा चलना वैसे यहां भी चल रहा है, जन्म जरा मरण, जन्म जरा मरण चक्र के समान घूम रहा है, जैसे चक्र घूमता है उस प्रकार घूम रहा है, तो चक्र का अर्थ चक्रवत बोलते हैं, अनवरतम निरंतर भ्रमण हो रहा है यहां, कभी जन्म है तो कभी जरा है फिर मरण है, फिर जन्म है फिर जरा है फिर मरण है, निरंतर अनादिकाल से घूम रहा है, अनवरतम भ्रमणेन कृतम यद आयासात्मकम दुखम, जो परिश्रम रूप दुख हुआ है, ये जो ब्रह्म विदेशों का दुख हुआ है, संसारी व्यक्ति को दुख नहीं होता, उनको दुख हो रहा है, इस भय से डर रहे हैं वो, दुख हो रहा है जो ब्रह्म को जानने के इच्छुक लोग हैं, क्यों अब यहां से ये चक्कर से छूट जाए हम अपने स्थान पर पहुंच जाए, ऐसी इच्छा वाले हैं वो ब्रह्म विदेशों का कहना दुखम, तदेव उदगम वो दुखी जल है, जिस संसार सागर में वही है दुखी जल है, यहां दुखी दुख भरा हुआ है, हमेशा जीवन में दुखी दुख मिल रहा, किसी भी जीवन में पहुंचे दुख मिल रहा है, दुखी दुख है, तदेव उदकम वही दुखी उदक है जल है, यस्मिन अपारे संसाराख्य महोदय, जिस अपार पार होना बड़ा कठिन है, ऐसा जो संसार नाम की महोदधि है समुद्र है उसमें, महोदय महोदधि में तत्र प्लबभूतम, उस महोदधि में जो नौका के समान है पार होने के लिए, जैसे सागर पार करने के नौका के सहारा होता है, इस प्रकार नौका के समान, त तरण साधनम जो पार होने के साधन है गुरु, वो गुरु बताएंगे अब बाबा ये जो जन्म जरा मृत्यु वाला तू नहीं है, ये तो पंचभूत का पुतला है, पंचभूत है जन्म जरा मरण वाला पंचभूत है तू नहीं भाई, तुम तो सच्चिदानंद आत्मा हो, ऐसा उपदेश करेंगे। यही है यहां तरने का साधन, यही होता है। हम ब्रह्मास्त्र में पहुंच जाएगा तो तर गया वो, यही है। एक कहा तत्तीरम, उस किनारे जाना चाहते हैं। तत्तीरम माने तस्य संसार समुद्र से तीरम, संसार समुद्र का उस पार का किनारा है तीर, माने परम ब्रह्म इत्यर्थ, पर ब्रह्म की प्राप्त करने के इच्छुक है ब्रह्म विविध सभा। ऐसे लोग गुरु के पास जाकर के प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं कि यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो मनुष्य इति मन्यन्ते तद किमु तद ब्रह्म अवेद यस्मात् सर्वम अवेद। प्रश्न है ये जो मनुष्य लोग यह धारणा है ब्रह्म विद्या के द्वारा हम सर्वरूप हो जाएंगे, तो वो ब्रह्म ने किसको जाना जिसके कारण सर्वरूप हो गया, ये माने हम भी उसको जानना चाहते हैं जिसके हम भी सर्वरूप हो जाए, यही है। ठीक है, तेषां विविधायाः साफल्यार्थम तत्प्रत्यने के संसारे वैराग्यम दर्शयति। वो जो ब्रह्म को जानने के इच्छुक लोग हैं, ब्रह्म विविदिषु हैं उनका, तेषां विविदिषाया साफल्यार्थम, विविदिषा जो हो रही है या तो व्यक्तुम इच्छा विविदिषा, उस तत्व की जानने की इच्छा है जिसको जानने से संसार सागर से पार हो जाना है, अपने स्वरूप स्थित हो जाना है। तेषां विविदिषाया साफल्यार्थम, उनके विविदिषा को सफल करने के लिए तत्प्रत्यनिके संसारे वैराग्यम दर्शयति। उसके जो प्रतिद्वंदी है संसार, यदि परमात्मा जानेंगे तो संसार नहीं रहेगा, संसार जब तक होगा परमात्मा नहीं पहुंच सकता, प्रतिद्वंदी है वो संसार। तत्प्रत्यनिके माने शत्रु को प्रत्यनिक बोलते हैं, प्रतिद्वंदी, जैसे दिन होगा तो रात नहीं हो सकता, रात होगा तो दिन नहीं हो सकता, संसार है तो वो नहीं है, मोक्ष नहीं है, मोक्ष है तो संसार नहीं है, ऐसी स्थिति है। सर्वात्मभाव होना और परिच्छिन्न भी होना संभव नहीं है, संसार परिच्छिन्न भाव है। तो इस उन जो जिज्ञासुओं का विविधिषा को सफलता करने के लिए तत्प्रत्यय के संसारे वैराग्य दर्शयति, उसका जो प्रतिद्वंदी है संसार उसमें वैराग्य दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, धर्माधर्म साधन तत्फल लक्षणात् साध्य साधनात् निर्विण्णः। धर्माधर्म स्वरूप जो साध्य साधन भाग में विभक्त हैं उसके फल स्वर्ग नरक आदि, उससे मारे वैराग्य को है, दुखी है, निर्विण्ण है, वैराग्य प्राप्त करके बैठे, नहीं करना हमको स्वर्ग भी नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, इसलिए साधन नहीं चाहिए, जब साध्य नहीं चाहिए तो साधन भी नहीं चाहिए, यहां से वैराग्य लिए हुए हैं। ये कहा टिप्पणी है, तत्प्रतिनिधि के ऊपर टिप्पणी है। नौ तत्प्रतिनिधि माने विविदिषा प्रतिद्वंदिनी सप्तमंत है, प्रत्यनिके सप्तमंती है, ये भी प्रतिद्वंदिनी सप्तमंत, प्रतिद्वंदी शब्द है, इकोजी विभक्त से नुम हो रखा है, घी के घी का रूप है प्रतिद्वंदिनी, उसके प्रतिद्वंदी जो संसार है ना उसमें वैराग्यम दर्शयति, कहा था वैराग्य दिखाते हैं संसार में, संसार यही है, धर्माधर्म साधन फल स्वर्ग नरक आदि फल, ये जो संसार है उसे वैराग्य दिखा दिया, धर्माधर्म साधन तत्फल लक्षणात् साध्य साधन रूपात् निर्विण्ण, वहां से विरक्त है ये, ऐसा कहा। ठीक है, निर्वेदस्य निरंकुशत्वं वारयति, वैराग्य यहां से वैराग्य तो मोक्ष से भी वैराग्य हो, निरंकुश वैराग्य हो, कहते हैं नहीं नहीं नहीं सांख अंकुश है, मोक्ष से वैराग्य नहीं यहां से वैराग्य, यहां नहीं तो वो भी वैराग्य, वहां से वैराग्य विरक्त हो जाए, वो भी नहीं चाहिए, नहीं सांकुश है निरंकुश नहीं है। वैराग्य से निर्वेद से मान वैराग्य से, जो वैराग्य है संसार से वैराग्य है, निरंकुशत्व आ रही थी, भाष्यकार निरंकुशता को रोकते हैं, निरंकुश नहीं है अंकुश के साथ है, माने मोक्ष से वैराग्य नहीं करना, संसार से वैराग्य निरंकुशत्व आ रही थी। दस के टिप्पणी में कहते हैं संसार आदि व मोक्ष आदि में वैराग्य से अपूर्व आदि बोलता है, जैसे संसार से वैराग्य है तो मोक्ष से वैराग्य हो, फल से उभयत्र विशेषात, फल यहां भी फल मिलना वहां भी फल मिलना है, मोक्ष भी फल है संसार भी फल है समान है, उभयत्र विशेषात अविशेष इति आशंक्य इत्यादि, इसको पहले रखना कहते हैं, ये टीका से पहले ये रखना, माने ये टिप्पणी को पहले रख करके तब टीका लगाना, ये पूर्वादि की है, पहले एक टिप्पणी को रख दिया, संसारादि व मोक्षादि वैराग्य पूर्व पक्ष होगा यहां ठीक आगे पहले, संसार के समान ही मोक्ष से वैराग्य हो क्यों, फलस्य फलत्व से उभयत्र अभिषेक है, फलत्व संसार भी फल है उसमें फलत्व रहता है, मोक्ष भी फल है, फलत्व उभयत्र अभिषेक इति आशंक्य, ऐसा शंका करके आगे उत्तर देते हैं, निर्वेदस्य निरंकुशत्वं बारयति, निर्वेद जो वैराग्य है उसका निरंकुश नहीं सांकुश है कहा। तद विलक्षण भाष्य में कहा, तद विलक्षण नित्य निर्तिशय निर्तिशय श्रेय प्रतिपित सब, उसको प्राप्त करने की इच्छुक है, संसार से विरक्त है तो उससे संसार से जो विलक्षण, तद से लेना संसार, संसार से जो विलक्षण नित्य निर्तिशय श्रेय है, प्रेय नहीं श्रेय है, जो वस्तु संसार प्रेय होता है और मोक्ष श्रेय होता है, माने जैसे दवाई माने कड़वी होती है, श्रेय है कल्याण करने वाली है, प्रेय नहीं होती, अच्छी नहीं लगती, श्रेय होता है, ऐसी स्थिति है। तो संसार से विलक्षण जो नित्य निर्देश है, श्रेय है कल्याण है प्रतिपित सब, उसको जानने की इच्छुक है, प्राप्त करने की इच्छुक है, इसलिए वहां से वैराग्य नहीं, उनको श्रेय से वैराग्य नहीं, प्रेय से वैराग्य है, ऐसे लोग ये कहा। उत्तर वाक्यम अवतारी व्याचक है, आगे वाक्य है ना, ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो मनुष्या मन्यन्ते किमु तद ब्रह्म अवेद यस्मात् सर्वम अवेद, उत्तर वाक्य है तो इसके व्याख्या करते हैं, कहते हैं व्याचस्ते उत्तर वाक्यम अवतारी, उसका अवतरण देकर के व्याख्या करते हैं, किम आहु ये प्रश्न है, क्या कहा उन्होंने, क्या कहा जो ब्रह्म जिज्ञासुओं ने, क्या कहा गुरु के पास में, किम आहु इत्याह, इसके उत्तर में कहते हैं, यद ब्रह्म विद्या, ब्रह्म माने परमात्मा, परमात्मा विद्या परमात्मा के ज्ञान से ठीक है, हमें कहते हैं अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, ऐसा मुंडक में आता है, अथ परा यया तद अक्षर, अब हम परा विद्या की चर्चा करते हैं जिसके उस अक्षर न क्षरति अक्षर अविनाशी तत्व की प्राप्ति होती, जिससे अक्षर माने अविनाशी, नक्षरति इति अक्षर, जिसका नाश नहीं होता वो अक्षर, ऐसा है तो यही है, अथ परा या तद अक्षरम अधिगम्यते इति श्रुत्यंतरम आश्रित, मुंडक में है ये अन्य श्रुति मुंडक श्रुति को आश्रय लेकर के उत्तर देते हैं, तद यया वेद्यते, ब्रह्म माने परमात्मा, तद माने ब्रह्म, यया वेद्यते जिसके द्वारा वो ब्रह्म जाना जाता है, वही ब्रह्म विद्या है, यही तद ये वेद्यते सा ब्रह्म विद्या, वो ब्रह्म जिससे जाना जाता है उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या, तया ब्रह्म विद्या या उस ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्वम निर्वशेषम, सर्वम शब्द का अर्थ सर्वम भविष्यं, तो ऐसा है सर्वम का अर्थ निर्वशेष सर्व सर्वात्मभाव, यही होता है भविष्यं तो माने भविष्यामा, हम सर्वरूप हो जाएंगे, इत्येवं मनुष्य यन मन्यन्ते, जो मनुष्य लोग जो मानते हैं, यही कहा ठीक है, मैंने गुरु के पास में ब्रह्म विविदिषु लोग ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, ये है उत्तर, तो अगले अगले मंत्र में उत्तर होगा, ये तो उपोद्घात के रूप में है, माने शिष्यों के प्रश्न के रूप में है, ब्रह्म जिज्ञासुओं के प्रश्न है, मनुष्यों ने क्या जाना, वो ब्रह्म ने क्या जाना जिससे सर्वात्मभाव हो गया, जो मनुष्य मानते हैं कि ब्रह्म विद्या से हम सर्वरूप हो जाएंगे, ठीक है, हमें कहते हैं मनुष्यायन मन्यन्ते तत्र विरुद्धम वस्तु भाति ही इति शेष, मनुष्यायन मन्यन्ते भाष्य में ना उसके आगे तत्र विरुद्धम वस्तु भाति ऐसा लगाना, विरुद्ध वस्तु प्रतीत होता है मनुष्य के संभावित अर्थ में, उनकी मान्यता तो है इतना बड़ा फल महान फल कैसे होगा, ब्रह्म भाव को प्राप्त होना सर्वात्म भाव को प्राप्त होना कैसे हो सकता है, यही प्रश्न का तात्पर्य यही है, यही कहना है मनुष्यायन मन्यन्ते ऐसा भाष्य में पंक्ति है, उसके आगे शेष लगाना क्या, तत्र विरुद्धम वस्तु भाति इति शेष, उसमें मनुष्य की जो मान्यता है ये इसमें विरुद्ध वस्तु लक्षित होता है, क्या है तो टिप्पणी में कहते हैं 11-12 टिप्पणी है, 11 में कहते हैं मनुष्य मते, ये मनुष्य की मान्यता है, माने हम ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्वात्मभाव को प्राप्त हो जाएंगे ऐसा मनुष्य की मान्यता है, मनुष्य मत में मोक्षाखम फलम, विरुद्ध वस्तु मोक्ष रूप फल, ये गले उतरती नहीं बात, मनुष्य इतने सामान्य व्यक्ति हैं, इनके संभावना में इतना बड़ा फल महान फल कैसे हो सकता है, यही प्रश्न है हमारा, यही है मनुष्य ग्रहण से कृत्यम आह, मनुष्य ग्रहण का कार्य बताते हैं, कर्तव्य बताते हैं, क्या है मनुष्य ग्रहण का तात्पर्य, क्या मनुष्य मन्यन्ते कहा श्रुति में, तो भाष्यकार कहते हैं मनुष्य ग्रहण विशेषतो अधिकार ज्ञापनार्थम, विशेष रूप से कर्म कांड में ज्ञान कांड में मनुष्यों का अधिकार है, वेद में अधिकार है, वेद में दो ही होते हैं कर्म और ज्ञान कांड, मनुष्य ग्रहण इसलिए कहा, अन्य का भी आए ब्रह्म विद्या से और भी सर्वाप को हो जाएंगे, किंतु मनुष्य ग्रहण विशेष कहने के लिए है, ज्ञापन के लिए। ठीक है, ननो देवादिनाम अपि विद्याधिकारो देवताधिकरण न्याय बक्षते, कहते देवताओं का भी विद्या में अधिकार बताएंगे, जो देवाधिकरण न्याय है इसी मंत्र का आगे अगला जो आएगा, यो यो देवानाम प्रतिबुद्ध साहिव तथा श्रीराम तथा मनुष्य, इसी के ऊपर में देवताधिकरण है, तो देवताधिकरण जो न्याय मानी युक्ति ब्रह्मसूत्र है, देवादि नाम अपनी विद्याधिकार, ब्रह्म विद्या का अधिकार है, देवताधिकरण न्याय न ब्रह्मसूत्र नहीं आए, ये देवताधिकरण उस युक्ति से बक्षते कहा जाएगा आगे दसम कंडिका में कहा जाएगा, ये वो देवानाम प्रत्युत साहिवता, तो दसम कंडिका में आना है, अभी हम नव कंडिका में है, देवताधिकरण युक्ति से बताया जाएगा, श्रुति कहेगी तत्कुतो मनुष्याणाम अधिकार ज्ञापनम, यह कैसे मनुष्यों के लिए अधिकार कैसे बोलती है भाष्यकार ने, विशेष अधिकार क्यों कहा, विशेष अधिकार बोला है, अधिकार अन्य को नहीं है तो नहीं कहा मनुष्य के, तो पूर्व पक्षी की शंका ऐसी है, मनुष्यों का अधिकार कैसे कह दिया, भाष्यकार नहीं लिखा कि मनुष्य का ही अधिकार है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, विशेषतः बोल दिया है, किंतु पूर्व पक्षी की शंका है कि मनुष्य मात्र कर क्यों, प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं। अच्छा, मनुष्य इत्यादि कहा, मनुष्य ये वही पहले टिप्पणी है, टिप्पणी है देवताधिकरण, तेरह की टिप्पणी है ना, देवताधिकरण तदुपरि अपि बादरायण संभवात इत्यादि, इत्यादि सूत्र है वहां देवताधिकरण में, ब्रह्मसूत्र है माने प्रथम अध्याय तृतीय पाद 26 नंबर के सूत्र है, यहां से देवताधिकरण आरंभ होता है, तो इत्यादि में देवताधिकरण इति, देवताधिकरण माने क्या है, प्रमाणांतर संवाद विसंवाद अभावे सति तत्र मंत्रादो विग्रहादि रूपो अर्थो सिद्धति स देवताधिकरण न्याय, मंत्र में देवताओं के विग्रह आदि का चर्चा है, वो विग्रहादि है या नहीं, देवताधिकरण में विग्रहादि पांच को सिद्ध किया है मंत्र में, जैसे वज्रहस्त पुरंदर आ गए मंत्र में आ गया, भेद का मंत्र है, और वो है कि नहीं ऐसा, वो पुरंदर माने इंद्र है कि नहीं ऐसा, तो देवताधिकरण न्याय देवताधिकरण में सिद्ध किया है कि इनके इंद्रादि देवता है, उनका विग्रह भी होता है, वज्रहस्त वाला है वो सिद्ध किया है, क्यों, विग्रहो हविषाम भोग ऐश्वर्य च प्रसन्नता फलदातृत्व वित्ते तत् विग्रहम पंचकम विग्रहादिकम, ये पांच विग्रहादि होते हैं देवताओं में, विग्रह देवताओं के शरीर होता है, विग्रह होता है माने सूक्ष्म शरीर होगा, हम इसे दिखाई नहीं पड़ती है, जैसे भूतों का शरीर होता है सूक्ष्म होता है दिखाई नहीं पड़ता, देवताओं का ऐसा होता है, विग्रहो हविषाम भोग, अब हम और जो हवि प्रदान करते हैं उसका भोग भी लेते हैं देवता, शरीर है तभी तो लेंगे, विग्रहो हविषाम भोग, जो हम हवि देते हैं हविष्य देते हैं देवता लेते हैं स्वीकार करते, नहीं तो कौन पूजा करता देवताओं की, देवता का नहीं लेते तो, ऐश्वर्यम च संपत्ति बहुत है भक्तों को, जितने भी भक्त बढ़े सबको संपत्ति देते हैं वो, किंतु उनके पास ऐश्वर्य समाप्त होता ही नहीं, एक ही देवता के न जाने कितने भक्त होते हैं, उनके उपासक बहुत सारे होते हैं, सबको मिल रहा है माने ऐश्वर्यम तो ऐश्वर्य है उनके पास, और प्रसन्नता देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं, रोते नहीं है, मनुष्य रोता है, ऐश्वर्यम तो प्रसन्नता, और विग्रहो हविषाम भोग ऐश्वर्य में प्रसन्नता, विग्रहो हविषाम भोग ऐश्वर्य में प्रसन्नता, फलदातृत्व इत्येतत् पंचकम विग्रहादिकम, फलदाता होते हैं देवता जो जैसा करे फल देने वाले, फलदातृत्व विग्रहादि वित्तेतत् पंचकम विग्रहाधिकम है, ये फलदातृत्व वित्तेतत् विग्रहम पंचकाधिकम, ये विग्रह पांच पंचकम विग्रहाधिकम प्रसन्नता, विग्रहो अभिशाम भोग ऐश्वर्य च प्रसन्नता और फलदातृत्व वित्ते तत् पंचकम विग्रहादिकम। ये पांच होते हैं देवताओं में। माना देवताओं में क्या होता है, विग्रह शरीर होता है, विग्रह होता है विग्रह, और जो भक्त लोग जो देते हैं वो लेते हैं वो अभिशाम भोग और ऐश्वर्यम से बहुत सारी संपत्ति होते हैं उनके पास, और प्रसन्नता हमेशा प्रसन्न रहते हैं वो, और फलदातृत्व फलदाता होते हैं वो। इत्येतत् विग्रहम पंचकादिकम, ये विग्रह होते हैं पांच, पंचकम विग्रहादिकम, ये पांच होते हैं विग्रहादि, ऐसा लिखा है वो देवताधिकरण में। माने वज्रहस्त पुरंदर आदि है, माने अर्थवाद वाक्य है, इत्यपि है अन्य के लिए, अन्य माने इंद्रयाग की प्रशंसा के लिए कहा वज्रहस्त पुरंदर, या वज्रहस्त पुरंदर कहने में तात्पर्य नहीं, इंद्रयाग की अहिंद्रयाग की इंद्र संबंधी याग की प्रशंसा के लिए है ये बोलने के लिए होता है। किंतु वहां कहा है एक तेरह की टिप्पणी कहते हैं देवताधिकरण, देवताधिकरण न्याय क्या है, कहा प्रमाणांतर संवाद विसंवादाभावे सती, प्रमाणांतर से संवाद भी नहीं है विसंवाद भी नहीं है, संवाद होगा तो अनुवाद होगा, अन्य प्रमाण से पहले से बोला गया हो फिर वेद में बोले तो उसको कहते हैं अनुवाद, संवाद नहीं, विसंवाद में विरुद्धवाद, जैसे आदित्य युप विरुद्धवाद है, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होता है, स्तंभ होता है पशु बांधने के लिए, वो आदित्य हो नहीं सकता, वहां विरुद्ध है वो, विसंवाद है वो, कहीं किंतु अर्थवाद तीन प्रकार के होते हैं, संवाद माने विसंवाद और भूतार्थवाद। ये जो वज्रहस्त पुरंदर जो है ये भूतार्थवाद वाला है, इसमें संवाद भी नहीं है, किसी अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं है, वज्रहस्त पुरंदर अन्य प्रमाण का विषय नहीं है, श्रुति का विषय है अन्य का नहीं, तो संवाद नहीं है, अनुवाद नहीं कर सकते इसको, और विसंवाद विरुद्ध भी नहीं है, जैसे आदित्य ऊपर में प्रत्यक्ष प्रमाण विरुद्ध करता है, इसको आदित्य बनता नहीं, लकड़ी को आदित्य बोल रहा, काष्ठ को आदित्य बोल रहा है, या प्रत्यक्ष प्रमाण या विरोध भी नहीं होता, विसंवाद भी नहीं है, इस स्थिति में कहते हैं भूतार्थवाद, ये वज्रहस्त पुरंदर भूतार्थवाद है, तो इसलिए इंद्र है करके सिद्ध होता है, इसको यथार्थ मानते हैं, अर्थवाद होने पर भी यथार्थ मानते हैं भूतार्थवाद को, यही है। प्रमाणांतर संवाद विसंवदा भावे, माने प्रमाणांतर से अनुवाद संवाद हो, अन्य के द्वारा कथित हो, अन्य प्रमाण से कथित हो तो उसको अनुवाद कहते हैं, और अन्य प्रमाण का विरोध आ जाए तो उसको कहते हैं विसंवाद। ये दोनों न होने पर संवाद भी नहीं विसंवाद भी नहीं है, माने अनुवाद भी नहीं होता है और गुणवाद भी नहीं होता है, विरोधे गुणवाद अस्या, गुणवाद भी नहीं अनुवाद भी नहीं, ऐसी स्थिति में तत्र उस स्थान पर मंत्रादो उन मंत्रों मंत्रादि में विग्रहादि रूपो अर्थ सिद्ध थे, जो विग्रहादि रूप पांच अर्थ होते हैं वो सिद्ध होता है, विग्रह अभिशाम भोग ऐश्वर्यम तो प्रसन्नता फलदातृत्व मित्ते तत् पंचकम विग्रहादिकम, ये सिद्ध हो जाता है, अर्थ सिद्ध थी उस स्थान पर सिद्ध होता है विग्रहादि, जहां संवाद भी नहीं है विसंवाद भी नहीं, ऐसे मंत्र आते हैं, माने अन्न प्रमाण अन्न के द्वारा कहा भी नहीं सिद्ध भी नहीं होता और अन्य प्रमाण का विषय विरुद्ध भी नहीं होता, ऐसे जो वाक्य आते हैं, जैसे वज्रहस्त पुरंदर में किसी अन्य प्रमाण ने कहा नहीं है, अनुवाद नहीं कर सकते उसको, और विरोध भी नहीं, कोई प्रमाण विरोध नहीं कर सकता इसको, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विरोध भी नहीं कर सकता, आदित्य रूप में जैसे विरोध करता है वैसे हम विरोध नहीं कर सकता, विसंवाद भी न हो, ऐसे मंत्रों में जो शब्द आएगा देवताओं का उसको माना जाता है, ये क्या है भूतार्थवाद, विग्रहादि रूप सिद्ध हो जाता है वहां, वज्रहस्त पुरंदर सिद्ध हो जाता है इत्यादि, स देवताधिकरण न्याय, उसी को देवताधिकरण न्याय कहते हैं, यथा जैसे दृष्टांत है वज्रहस्त पुरंदर, हाँ पुरंदर माने होता है इंद्र, ऐसा पुरम दार है पुरंदर, पूर्व को विदारण कर त्रिपुरासुर को विदारण किया है पूर्व को, इसलिए पुरंदर कहते हैं उनको, वज्रहस्त हाथ में वज्र वाला है, वज्र हस्ते ऐसे जिसके हाथ में वज्र है, हस्ते वज्र ऐसे हाथ में वज्र है उसका, ऐसा कहा, तो इंद्र ही नहीं देखा गया हाथ में वज्र है कि नहीं, क्या कहते हैं ये विसंवाद भी नहीं है संवाद भी नहीं है, तो मानना पड़ेगा इसको, क्योंकि अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं है, संवाद नहीं कर सकते हैं, विरोध भी नहीं, किसी प्रमाण विरोध भी नहीं कर सकता इसको, कौन प्रमाण आ गए इंद्र का आत्म वज्र प्रत्यक्ष प्रमाण, इसको विरोध कर सकता है? अनुमान आदि नहीं कर सकता, यथार्थ होता है ये, भूतार्थवाद जो होता है यथार्थ होता है। वज्रस्त पुरंदर इत्यत्र तात्पर्य अविषय भूतम, यद्यपि इंद्र यहां तात्पर्य का विषय नहीं है, तात्पर्य ऐन्द्र याग में तात्पर्य है, कृष्णा इंद्र संबंधी जो याग है उसमें तात्पर्य है, इंद्र में तात्पर्य नहीं है वाक्य वज्रस्त पुरंदर, ऐसा होने पर भी ऐन्द्र याग प्राशस्त विषयत्वात् तात्पर्य से, तात्पर्य कहां है? इंद्र संबंधी याग को ऐन्द्र याग बोलते हैं, इंद्रस्य इदम इंद्रस्य अयम ऐन्द्र, इंद्र संबंधी याग है ये, उसमें तात्पर्य इस बात की वज्रस्त पुरंदर का, वहां जाके तात्पर्य वहां रहता है इंद्रयाग के बारे में, ऐसा होने। देवता विग्रहत्व वज्रस्तत्व, जो देवता का विग्रह वज्रस्तत्व सिद्धति, इंद्रयाग करो इंद्र है ऐसे सिद्ध करेगा ये वाक्य, यही है। तथा योयो देवानाम इत्यादि श्रुति तात्पर्यस्य, जो योयो देवानाम ये श्रुति है आगे आने वाली दसवां कंडिका में, उसके श्रुति का तात्पर्य ब्रह्मविदः तद्भावापत्ति विषयत्व, यद्यपि ब्रह्मवेत्ता के सर्वात्म भाव की प्राप्ति को विषय कर रहा है वाक्य, देवता ही होते हैं मनुष्य होते हैं, जो जो ब्रह्म ज्ञानी है सर्वात्म भाव को प्राप्त होते हैं, इसमें तात्पर्य होने पर भी तद अभिषय भूतो भी देवादिना विद्याधिकार, तो उसका अभिषय बना हुआ है सर्वात्म भाव की जो प्राप्ति के अभिषय बना हुआ देवताओं का भी विद्या में अधिकार है सिद्धति, विद्या में अधिकार पर विद्या में अधिकार सिद्ध होता है, यही है देवताधिकरण न्याय। यही कहा टीका में कहा था देवताधिकरण न्याय न बक्षते तत्कुतो मनुष्याणाम अधिकार ज्ञापनम, मनुष्यों का अधिकार क्यों कहा? पूर्वादि ने कहा तो शंका की तो कहा मनुष्या, कहा मनुष्या ये वही विशेष तो अभ्युदय विशेष साधन अधिकृता अभिप्राय, स्मृति का अभिप्राय है मनुष्य विशेष रूप से जो प्रकार की जो साधन है अभ्युदय साधन और निश्रेय साधन दोनों के साधन में प्रवृत्त है मनुष्य, तो वेद का अधिकार होने वह वेद पढ़ने का, यही है। ठीक है, विशेषतः सर्व अभिसंवादिना, विशेष माने क्या है? कभी किसी के साथ भी विरोध नहीं, सर्व सभी वादी मानते हैं, सर्व अभिसंवादिना विरोध नहीं है किसी के साथ भी, सभी वादी मानते हैं मनुष्य का ही अधिकार है इसमें वेद में वैदिक कार्यों में ऐसा। तथापि किमिति ते ज्ञानानुमुक्ति सिद्धवत प्रवृत्ति, फिर भी चलो मनुष्य का अधिकार विशेष है होने पर भी, किमिति ते माने जो ब्राह्मण विविधि सभा ये लोग ज्ञानानुमुक्ति में सिद्धवत प्रबंधी, ये मनुष्य लोग ज्ञान से मुक्ति सिद्ध मानते हैं, माने यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यन्तो इति मनुष्य मानते, ज्ञान से सर्वभाव की प्राप्ति मानते हैं, क्या कारण है ये प्रश्न है, शंका करके उत्तर देते हैं आगे टिप्पणियां हैं 14, 15, 16, 14 में क्या मनुष्य ग्रह से उक्त तात्पर्य बत्वे भी, मनुष्य ग्रह का तात्पर्य क्या है? विशेष रूप से मनुष्य में ये अधिकार है, माने अभ्युदय श्रेय पे अधिकार है, इसको बताने के लिए मनुष्य ग्रहण किया, उसका तात्पर्य ऐसा मानने पर भी। 15 में कहा ते माने ब्राह्मणा जो ब्रह्म विविध सब है ना, ब्रह्म को जानने की छू लोग ज्ञानानुमुक्ति में सिद्धपद कथम प्रबंति, ज्ञान से मुक्ति कैसे सिद्ध, मुक्ति माने सर्वात्म भाव कैसे कहते हैं? कहा निश्चित बंद निश्चय किया हुआ जैसा करके बोल रहे हैं, यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्य तो मनुष्य मानते मान रहे मानते हैं, कहा कैसे बोलते हैं? प्रश्न उठा, उत्तर देते हैं यथा कर्म विषय फल प्राप्त ध्रुवाम कर्म पर मनते, जैसे मनुष्यों की मान्यता होती है कर्म के विषय में फल प्राप्ति अवश्य होता है, कर्म के अनुसार फल निश्चित फल होता है मानते हैं, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म विद्या या सर्वाद्भव प्राप्त ध्रुवाम मानते, ब्रह्म विद्या का भी सर्वाद्भव फल प्राप्ति अवश्य है मानते हैं, ये उत्तर दिया। क्यों? वेद प्रामाण्य से उभयत्र अविशेषात्, वेद का जो प्रामाण्य है दोनों में समान है, ये बता दिया। वार्तिक है इसमें एक पूर्वंत वार्तिक है, किंतु समय हो गया है, यहीं रखते हैं वार्तिक को फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।